obongi na lokumu yawe lokumweza yayo yawe lokumweza yayo salangana yebae bapuse mutema na yo lobanga na yo kae mabaso ya molimo na yo Bongongala kukisa papa e Bapusa motema na yo e Bongongala loba maloba e Maeko simba yo Lobanga na yo kae Mabazo ya molimo na yo Simba ngana ningana e Nanguya ya loboko na yo Bongona miso papa e Mabolongo na sena sanjola na mitika yawe liboso na yo hozanzambe na bolingo hozanzambe na bolingo obongina lokumu yo obongina lokumu yawe lokumweza yo yawe lokumweza yo lokumweza yo yawe lokumweza yo Kina yomo santu e Kono nana sanjola ya ya e Nalo lengo lingyo Nimoli sana kamwe Kembo ya elongina yo Simba ngana lenga e Nanguya ya loboko na yo Bongo ngana loba maloba e Nama eho na mwani na yo Bongo ngana sanjola ya ya e Monele na yo Ozanzambe na bolingo Obongi na lokumu Obongi na lokumu Yawe lokumu ongo ya nanye Yawe lokumweza yayo Obongi lokumu ongo ya yo Yawe lokumweza yayo Salangana katole Nguya ya loboko na yo Kisana yema e Bila kae kumalo embo Nengeo salaka papa e Yangonde koma mabina Kongo ngala tatula papa e Na mabota nyoso Ozanzambe na bolingo Ozanzambe na bolingo Obongyo Obongi na lokumu ya wenanga Kipapa lokumweza ya yo e Kumweza ya yoe Ya wele Eba melipesu kana nyonso Lokumweza ya yoe Moko kisina nyonso papa Lokumweza ya yoe Ya wele Maone obaklamasyon Ebo mbina yo papa Malasi ya kitoko pe ya valeur Nasopi ya ngona makolo na ilo